Рамонак. Слухайце ды на вус матайце, чаму казка вучыць. Непадалёк ад дачы, каля самай канавы, рос у мяккай зялёнай траве рамонак. Сонечныя промні грэлі і лашчылі яго гэтак жа, як і раскошныя дачныя кветкі, ружы, півоні, тульпаны. Адным цудоўным ранкам рамонак расцвіў. Жоўтае, круглае, як сонейка, сэрца яго было акружана зяннем белых промняў пялёсткаў. Кветку не бянтэжыла, што яна расла ў густой траве, а не каля дачы. Яна была задаволена ўсім. Прагна цягнулася да сонца, мілавалася ім і слухала, як высока-высока ў небе спявае жаўрук. Рамонак быў такі вясёлы і шчаслівы, быццам у дзень, калі ён расцвіў, была нядзеля, а не панядзелак. Ён, як вучні ў класе, смірна сядзеў на сцяблінцы і вучыўся ў яснага сонейка і ва ўсёй навакольнай прыроды. Нават не зайздросціў жаўруку ў небе, які бясконца лятаў і спяваў. Рамонку здавалася, ён шчаслівы. Ніхто з дачных ганарлівых кветак не прыкмячаў рамонка, які рос каля канавы. Затое ён часта заглядваўся на іх і думаў, якія яны прыгожыя. Да іх абавязкова прыляціць у госці нябесны пяюн. Добра, што я расту побач, хаця ўбачу яго зблізку. Раптам пачулася вельмі блізка квір-квір-віт. Жаўрук апусціўся не ў дачны сад да півоняў і тульпанаў, а проста ў траву да сціплай кветкі. Рамонак зусім разгубіўся ад радасці, не ведаў, што думаць, як быць. Птушка скакала вакол рамонка і спявала: «Ах, якая слаўная мяккая траўка, якая міленькая кветачка ў срэбранай сукенцы з залатым сэрцайкам!» Жаўрук пацалаваў кветку, праспяваў ёй сваю песню і зноў узвіўся ў сіняе неба. Рамонак не ведаў, што і рабіць ад шчасця. А дачныя кветкі, якія ўсё бачылі і чулі, гатовы былі лопнуць ад зайздрасці і злосці. У гэты час у сад выйшла дзяўчына з вострым ножом у руках. Яна пачала зрэзваць тульпаны. Рамонак перажываў за іх, але ж і радаваўся, што расце ў густой траве. З захадам сонца рамонак згарнуў пялёсткі, заснуў. Сніўся яму дзіўны сон пра мілую птушку і чырвоная сонейка. Раніцай кветка зноў выпрамила пялёсткі і працягнула іх, як дзіця ручкі, да светлага сонейка. У той жа міг пачуўся голас жаўрука, але сёння ён быў нейкі сумны. Што здарылася? Птушка трапіла ў палон. Цяпер яна сядзела ў клетцы, якая вісела каля расчыненага акна. Жаўрук спяваў пра высокае неба, пра свежую зеляніну палеткаў, пра волю. Рамонак засумаваў. Як дапамагчы птушцы? Чым? Усё наўкол нібы патухла, нічога не радавала. Раптам з сада выйшлі два хлопчыкі. У аднаго з іх быў вялікі і востры нож. Яны наблізіліся да рамонка, пачалі гаварыць паміж сабой. «Вось тут можна выразаць кавалак дзёрну для нашага жаўрука. А давай спачатку вырвем кветку». «Не, хай застанецца, так прыгажэй». Яны запусцілі нож у зямлю і выразалі кавалак дзёрну. Так рамонак трапіў у клетку да жаўрука. Спявак скардзіўся ўсё ранне на сваю няволю, біўся грудкай аб жалезнае пруцце клеткі. А бедны рамонак не ўмеў гаварыць і не мог усцешыць яго ні слоўцам. А як хацелася дапамагчы сябру! А жаўрук скардзіўся: «Тут няма вады! Яны забыліся даць мне папіць! Пайшлі, не пакінулі ні глыточка вады! У мяне зусім перасохла ў горлачку. Тут духота. Ах, я памру. Не ўбачу болей ні чырвонага сонейка, ні свежай зеляніны, ні ўсяго божага свету. Каб хоць як-небудзь асвяжыцца, Жаўрук глыбока ўсунуў дзюбку ў прахалодны дзёран. Убачыў рамонак, кіўнуў яму галавой, пацалаваў і сказаў: «І ты завянеш тут, бедны. Цябе, ды вось гэты кавалачак зялёнай травы, далі яны мне ў замену сяго вольнага свету. Ты нагадваеш мне, чаго я пазбаўлены». «Ах, чым мне суцешыць яго, думаў рамонак. Ён не мог пашавяліць ні лісцікам, толькі ўсё мацней і мацней прыемна пахнуў». Жаўрук адчуў гэта і не крануў кветку, хаця ад смагі павышчыкваў усю траву. Наступіў вечар. А беднай птушцы так ніхто і не прынёс вады. Яна ў адчаі расправіла свае кароткія крыльцы, сутаргава затрымцела і яшчэ некалькі разоў праціўкала: «Піць, піць». Раптам галоўка жаўрука схілілася на бок. Сэрца яго разарвалася ад смутку і пакутаў. Рамонак не мог той ноччу згарнуць свае пялёсткі і заснуць як раней. Ён зусім захварэў, стаў сумны, с паніклай галавой. Толькі на другую раніцу падбеглі два хлопчыкі. Убачылі мёртвага жаўрука і горка-горка заплакалі. Хавалі птушку па-царску. Паклалі ў прыгожы чырвоны карабок, выкапалі магілку, упрыгожылі яе кветкамі. Бедны жаўрук, пакуль ён жыў і спяваў, хлопчыкі забыліся пра яго, пакінулі ў клетцы паміраць ад смагі, а цяпер пралівалі горкія слёзы над яго магілкай. Не лепш яны аднесліся і да рамонка. Разам з дзёрнам выкінулі кветку на пыльную дарогу. А рамонку, які больш за ўсіх любіў жаўрука, так хацелася быць разам з ім, хаця б на яго магілцы.